Fantetti Krzysztofa Komedy w wykonaniu Leszka Możdżera. Nie wiem, czy zagra to w Romie w najbliższy poniedziałek, ale mogą to Państwo sprawdzić. 27 października, godzina 19 i w tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Zapraszam na drugie spotkanie z gościem w audycji Mało Obiektywnie. Stacja Solaris, stacja Solaris. Stacja Solaris, tu przybysz, odbiór. Stacja Solaris, tu przybysz, odbiór. Stacja Solaris, tu przybysz, odbiór. Thank you. znam cię. Nie znam cię. Czego chcesz? Gdzie jest Gibarian? Dzieje. Kelvin? To ty? Tak. Czego tak patrzysz? Kelvin. Przepraszam. To nic, wiesz. Po prostu zaskoczenie. Nie spodziewałem się. Gdzie Gibarian? Słuchaj. Chwilowo tylko ja. Gdzie on jest? Wypadek. Dziś o świcie. Kelvin, przebierz się i wróć tu. A gdybyś zobaczył kogoś innego, kogo mogę zobaczyć? Ducha? Zwariowałem. Skąd się tu wzięłaś? Nie wiem. Czy to źle? Czy ktoś cię widział? Nie wiem. Czy to ważne, Chris? Harry. Co miłe. Skąd wiedziałaś, gdzie jestem? Pojęcia nie mam. Byłaś na dole. Byłam. Uciekłam stamtąd. Tam jest zimno. Jak to dobrze, że to jest taki sen, w którym się wie, że się śni. Przecież... Harry... Przecież... Wejdź do środka. A ty? Wejdę za tobą. Wybieramy się teraz na planetę Lem, a wybieramy się tam w towarzystwie Krzysztofa Gradziuka. Witam cię w Trójce, Krzysztofie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jest z nami płyta, która miała swoją premierę 19 września. Najnowszy album zespołu RGG i Roberta Więckiewicza, Planet Lem. To najpierw cię zapytam o Roberta Więckiewicza. Jak doszło do waszej współpracy? Tak może króciutko, żeby nie zanudzać. To było wszystko przy okazji naszego 20-lecia, które świętowaliśmy w 2021 roku. Mieliśmy 3-dniową rezydencję w jednym z warszawskich klubów. No i doszliśmy do wniosku, że skoro to są 3 wieczory z RGG, to żeby urozmaicić troszeczkę te wieczory, to postanowiliśmy przedstawić RGG w 3 odsłonach. Był premierowy koncert naszej płyty na 20-lecie Mysterious Monuments on the Moon. Drugi koncert to był koncert w Kwintecie, gdzie zaprezentowaliśmy naszą wersję Astigmatic Krzysztofa Komedy. No i padł pomysł, że może trzeci wieczór byłby czymś zupełnie nowym, czymś, czego jeszcze, w co jeszcze RGG tak naprawdę nie wchodziło. A w sumie marzyło mi się zawsze też, żeby ta synteza sztuk odbywała się jak najszerzej, żeby nie dotyczyła tylko poszerzania naszego zespołu o kolejnego instrumentalistę, ale również może tym razem o artystę, który będzie troszkę z innego świata. No i tak, że tak powiem, po nitce do kłębka doszliśmy do wniosku, że to powinien być aktor. W międzyczasie pojawił się pomysł Stanisława Lema, bo Łukasz Ojdana któregoś dnia jadąc autem w radio słyszał felietony Stanisława Lema czytane. A czyli stąd pomysł na Lema najpierw, tak? Tak. Mhm. Tak, no tak mówiąc w skrócie, bo gdzieś ten Lem się też tam gdzieś tam to się już pojawiało nazwisko. No i jak już zdecydowaliśmy się, że to będzie Lem, no to też Łukasz powiedział, no to może w takim razie mógłby to być Robert Więckiewicz, bo się okazało, że Robert Więckiewicz czytał audiobooka, stworzył audiobooka Solaris. No i padło na Roberta Więckiewicza. No i zaczęliśmy wszelkie starania o to, żeby dostać się do Roberta Więckiewicza i spytać go, co on o tym sądzi. No jak już doszło do naszego spotkania. Trudno było się dostać do Roberta Więckiewicza? No łatwo nie było. Aczkolwiek tutaj nasz menadżer Tomek Łuczak, że tak powiem, nie wiem w jaki sposób, ale dotarł w końcu do... Wykonał kawał dobrej roboty. Oczywiście. Mhm. No i po naszym spotkaniu i przedstawieniu naszej wizji, jak to miałoby wyglądać, i z naszej strony, i ze strony Roberta, no zagraliśmy ten koncert w ramach tego jubileuszu. No i później stwierdziliśmy po tym koncercie, no że to ma sens, to jest dobry pomysł. No i tak zaczęliśmy to kontynuować. Oczywiście pomysł nagrania płyty pojawił się z jednej strony w naszych głowach od razu, ale do realizacji i samego zapytania, zadania tego pytania Robertowi. Bo czymś innym jest koncert, a czymś innym jest wejście do studia, nagranie płyty. To, tak. To trzeba rozróżnić. Oczywiście. Tu są dwa aspekty, trzeba przedstawić. Jeden aspekt jest taki, że chcieliśmy, żeby ten, no nazwijmy to projekt, nie do końca lubię to słowo, ale nazwijmy to projekt, chcieliśmy, żeby on dojrzał. Ta muzyka jest w 100% improwizowaną muzyką. Z naszej strony ani jeden dźwięk się nie powtarza. Jest to wszystko absolutnie improwizowane. Cały koncert jest grany w jednej części bez żadnych przerw. Te fragmenty, które czyta Robert, on je wszystkie sam wybrał. Wyselekcjonował po prostu z powieści Solaris. Jedyna ciekawostka jest taka, że nie zawsze czyta te same fragmenty. Oczywiście część tych fragmentów jest, powtarza się, dlatego że Robert chciał, żeby mimo wszystko te fragmenty w całości no brzmiały jak jakaś fabuła jednak, żeby można było się tam doszukać jakichś wątków, wizji tak? I że ten wątek jest przez cały ten koncert tworzy jakąś opowieść. Ale to, co się dzieje w środku, czasami Robert, że tak powiem, żongluje tymi fragmentami. No i jak już to sobie dojrzało, to drugi aspekt był taki, mianowicie, no nie chcieliśmy też, żeby Robert poczuł się, że my już na samym początku, już po pierwszym koncercie chcemy mu proponować nagranie. Jednak to jest postać bardzo znana, znany aktor, wspaniały aktor. Nie chcieliśmy, żeby się poczuł, że chcemy go w jakikolwiek sposób, nie wiem, wykorzystać do promowania siebie. Po prostu chcieliśmy, żeby on faktycznie poczuł to, że to, co wspólnie robimy na scenie, jest faktycznie dobre i chcemy to po prostu uwiecznić, no bo wiedzieliśmy, że tych koncertów nie będziemy grali w nieskończoność. No, że kiedyś ta formuła się wyczerpie, i w to by było szkoda, żeby nie został jakiś ślad. No i w listopadzie 2023 roku weszliśmy do studia. No i cóż, zagraliśmy to tak naprawdę dwukrotnie. Dwa razy po 50 minut i na tym w zasadzie zakończyło się nagrywanie tej muzyki. Drugi take postanowiliśmy zostawić. Jedyne poprawki jakiekolwiek są, nawet to nie można nazwać poprawkami, bo żadnych edycyjnych nie ma tam zabiegów. Jedynie troszeczkę przy miksie i masteringu popracowaliśmy i to pod okiem oczywiście Roberta. Robert z nami spędził ten dzień w studio, żeby troszeczkę zróżnicować jego głos, no z racji tego, że Robert czyta fragmenty jako narrator, jako postacie, to żeby troszeczkę... Kilka ról tam jest. Dokładnie tak, żeby poprzez te zabiegi edycyjne, poprzez jakieś delikatne pogłosy, czy jakieś tam nałożenie czegoś na sam głos Roberta, troszkę zróżnicować i dać możliwość słuchaczowi faktycznie odczuć to, że ten dialog jest prowadzony między dwiema postaciami tej powieści. No i troszeczkę płyta musiała odleżeć, bo musieliśmy sobie tego przysłuchać, żeby faktycznie być pewnym, że wszystko, co się na niej znajduje, jest właściwe. No i naszym, ku naszej uciesze 19 września 2025 roku album ujrzał światło dzienne. Jak taka praca wygląda z waszej perspektywy? No właściwie zespołu, który jest ze sobą zżyty od, tak jak mówisz, wielu lat. W przyszłym roku jubileusz kolejny. Tak, 25-lecie. No właśnie. I pojawia się człowiek, no tak jak mówiłeś, z innego trochę świata, tak? Wybitna postać polskiej sceny, wspaniały aktor, wspaniały głos, interpretator literatury Stanisława Lema. Jak się układała wasza praca? Jeśli możesz trochę uchylić rąbka tajemnicy, jak powstaje taka płyta, bo koncert jest takim pójściem na żywioł trochę, zwłaszcza, że wasza muzyka jest całkowicie improwizowana. Natomiast chciałbym trochę cię spytać o taką kuchnię nagrania tego w studiu. Czy to jest tak, jakbyście byli na scenie, tylko wchodzicie do studia i nagrywamy i to jest to? Myślę, że śmiało tutaj można zresztą tak jak przy wszystkich naszych albumach, ale tutaj myślę, że też można śmiało powiedzieć, że tak naprawdę nagrywaliśmy tą płytę jako płytę live, tylko że w studio, bo tak jak mówię, myśmy nie robili przerw między tymi utworami. Zresztą cały album jest tak wydany, że słuchając w odtwarzaczu, włączając tą płytę... To jest jedna całość. Na całość, tam tylko są po prostu znaczniki, wstawiliśmy markery dla takiego porządku, chociażby, nie wiem, dla potrzeb radia. To, na przykład. Choćby tak. Chociażby tak. I też wiem, że niektórzy słuchacze lubią sobie czasami wrócić do jakiejś jednej części, która akurat im najbardziej przypadła do gustu. Dlatego postanowiliśmy, ale wstawić jedynie markery. Tam nie ma przerw takich, że po prostu jest przerwa między tymi utworami, jest cisza, tylko one po prostu przechodzą jeden w drugi. No, myślę, że te trzy lata wspólnego występowania to były między innymi te próby do tego, żeby po prostu później wejść do studia i to nagrać. Czyli próbowaliśmy to, ale w zasadzie już na koncertach to wszystko. Mogę tylko powiedzieć, myślę, że to jest istotne, jaka była jedyna wątpliwość Roberta w momencie, kiedy zaproponowaliśmy mu współpracę. I wcale się nie dziwię, bo nie wiedział, jak to się wszystko potoczy. Dopiero mu to wytłumaczyliśmy, no i już po pierwszym koncercie również miał pewność, że tak jest. Co mam na myśli? Robert nie chciał, żeby to absolutnie było jako czytanie fragmentów Solaris Stanisława Lema i nasza muzyka w tle. Nie taka powieść w wydaniu dźwiękowym. Absolutnie nie o to chodziło. Mm-hmm. Chodziło o 100% interakcję między warstwą muzyczną, improwizowaną, a słowem. Bo trzeba też dodać, że Robert bardzo często też improwizuje tym tekstem, powtarzając pewne słowa, pewne zwroty, piszcząc, krzycząc, szepcząc i tak dalej. No, mogę powiedzieć, że troszeczkę pomaga mi w tym sonorystycznym aspekcie kreowania warstwy muzycznej. Także to chyba była jedyna wątpliwość, ale ona, mówię, zniknęła po pierwszym koncercie. Robert już wiedział, że to jest improwizowanie już w tym momencie nie tria, tylko kwartetu. Dlatego my w tym momencie tworzymy kwartet. No oczywiście jest to zatytułowane jako RGG i Robert Więckiewicz. Niemniej jednak to już jest w tym momencie kwartet, gdzie tak jak my sobie, mówiąc kolokwialnie, wchodzimy czasem w drogę, improwizując i grając dokładnie. Dokładnie tak. Robert teraz słowem czasami troszeczkę przecina tą naszą narrację, żeby jeszcze nas bardziej stymulować w tym, żebyśmy poszli jeszcze w jakimś innym kierunku. I my również czasami go zbijamy troszeczkę z tropu w momencie, kiedy on sobie czyta, już snuje tą swoją opowieść. My mu troszeczkę w tym jakby z jednej strony można by pomyśleć, że przeszkadzamy, a jednak daje mu to jeszcze większą możliwość zmiany tego tekstu pod względem wyrazowym. To jeszcze, jeśli pozwolisz, na zakończenie naszej rozmowy troszkę pociągnijmy ten wątek 25-lecia RGG. Wiem, że to dopiero przyszły rok, ale przyszły rok to już jest za chwilę. No, trzeba przyznać, że już w zasadzie materiał powstał na kolejną płytę, która będzie wydana. On powstał, ten materiał bardzo... Od zawsze mamy takie poczucie, że wszystko, co się dzieje w tym, co robimy, nawet jeśli na pierwszy rzut oka nie ma to sensu, później okazuje się, że to miało swój ukryty cel i sens. Podobnie będzie z nową płytą. Mianowicie pod koniec sierpnia byliśmy w Japonii i graliśmy koncert na zaproszenie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Graliśmy materiał korzystając z utworów Fryderyka Chopina. Ja wiem, co teraz wiele ludzi mogłoby sobie pomyśleć, ale proszę mi uwierzyć, to jest znowu tylko pretekst do tego, żeby RGG mogło tworzyć swoją muzykę i oczywiście będą niektóre motywy, które słuchacze i melomani znają z twórczości naszego wspaniałego kompozytora. Niemniej jednak ten głos RGG jest tam bardzo słyszalny i myślę, że nasi fani nie zawiodą się i postanowiliśmy, żeby właśnie na 25-lecie powstała płyta z muzyką inspirowaną twórczością Fryderyka Chopina. Także to już zdecydowaliśmy, że tak będzie. Ponieważ tak naprawdę chcielibyśmy w przyszłym roku wrócić do Japonii, bo to był piękny czas. Zafascynowało nas ten kraj i to podejście ludzi do życia, ale również słuchaczy, którzy przyszli na nasz koncert. Także pomysł na płytę jest. Nawet dalej powiem. Ta muzyka już jest gotowa. No myślę, że pod koniec roku wyjdziemy, nagramy to, chociaż mamy takie ukryte jakieś tam pomysł, jak to zrobić, żeby to nie było takie typowe wejście do studia. Nie mogę na razie jeszcze zdradzić, gdzie chcielibyśmy to nagrać i w jaki sposób, ale będzie to coś tym razem specjalnego i wyjątkowego, również dla nas. Krzysztof Gradziuk i rozmowa o planecie Lem, płycie nagranej przez RGG i Roberta Więckiewicza, ale też trochę o planach na jubileusz zespołu. Już 25-lecie działalności RGG. No tak, to będzie 17. płyta na 25-lecie. Krzysztof Gradziuk, dziękuję Ci bardzo za spotkanie w Trójce i za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Usiadłem na szorstkiej, spękanej powierzchni, mając kilkanaście kroków za sobą helikopter. Czarna fala wpełzła ciężko na brzeg, rozpłaszczając się i tracąc jednocześnie barwę. Kiedy się cofnęła, po krawędzi calizny spływały drżące nitki śluzu. Obsunąłem się jeszcze niżej i wyciągnąłem rękę ku następnej. Powtórzyła wówczas wiernie ów fenomen, doświadczony przez ludzi pierwszy raz nieomal przed wiekiem. Zawahała się, cofnęła, oblała moją dłoń, nie dotykając jej jednak, także między powierzchnią rękawicy a wnętrzem zagłębienia, które od razu zmieniało konsystencję, stając się z płynnego, prawie mięsiste, pozostała cienka warstewka powietrza. Uniosłem wówczas wolno rękę. Fala, a raczej jej wąska odnoga, poszła za nią w górę, wciąż okalając moją dłoń coraz jaśniej przeświecającym, brudno-zielonkawym otorbieniem. Wstałem, bo inaczej nie mogłem podnieść wyżej ręki. Przesmyk galaretowatej substancji napiął się jak rozchybotana struna, ale się nie urwał. Podstawa całkowicie rozpłaszczonej fali, jak dziwne, cierpliwie końca tych doświadczeń oczekujące stworzenie, przylgnęła do brzegu wokół moich stóp, także ich nie dotykając. Wyglądało to, jak gdyby z oceanu wyrósł ciągliwy kwiat, którego kielich otoczył moje palce, stając się dokładnym, choć nie dotykającym ich negatywem. Cofnąłem się. Łodyga zadrżała i jakby niechętnie wróciła w dół, elastyczna, chwiejna, niepewna. Fala wezbrała, wciągając ją w siebie i znikła za krawędzią brzegu. Powtarzałem tę grę, aż znowu jak przed 100 laty, któraś z kolei fala obojętnie odpłynęła, jakby syta nowego wrażenia. I wiedziałem, że na przebudzenie jej ciekawości musiałbym czekać kilka godzin. Usiadłem jak poprzednio, ale jak gdyby odmieniony tym z teorii tak dobrze znanym zjawiskiem, które wywołałem. Teoria nie mogła, nie potrafiła oddać realnego przeżycia. W pączkowaniu, wzroście, rozprzestrzenianiu się tego żywotworu, w każdym z jego ruchów z osobna i we wszystkich naraz, przejawiała się jakaś, chciałoby się powiedzieć, ostrożna, ale niepłochliwa naiwność, kiedy usiłował zapamiętale i szybko poznać, ogarnąć nowy, spotkany nieoczekiwanie kształt i w pół drogi musiał się cofnąć, kiedy groziło przekroczenie tajemniczym prawem ustanowionych granic. Jak niewypowiedzianie kontrastowała owa zwinna ciekawość z ogromem, który sięgał w blaskach wszystkich horyzontów. Nigdy jeszcze nie odczuwałem tak jego olbrzymiej obecności, silnego, bezwzględnego milczenia oddychającego miarowo falami. Zapatrzony, osłupiały, schodziłem w niedostępne, zdawałoby się, regiony bezwładu i w narastającej intensywności zatraty jednoczyłem się z tym płynnym, ślepym kolosem, jakbym bez najmniejszego wysiłku, bez słów, bez jednej myśli wybaczał mu wszystko. Przez cały ostatni tydzień zachowywałem się tak rozsądnie, że nieufny błysk oczu snauta przestał mnie w końcu prześladować. Zewnętrznie byłem spokojny. W skrytości, nie uświadamiając sobie tego jasno, oczekiwałem czegoś. Czego? Jej powrotu? Jak mogłem. Każdy z nas wie, że jest istotą materialną, podległą prawom fizjologii i fizyki i że siła wszystkich razem wziętych naszych uczuć nie może walczyć z tymi prawami. Może ich tylko nienawidzić. Odwieczna wiara zakochanych i poetów w potęgę miłości, która jest trwalsza niż śmierć, owo ścigające nas przez wieki finis vitae sed non amoris, jest kłamstwem. Ale to kłamstwo jest tylko daremne, nieśmieszne. Być natomiast zegarem odmierzającym upływ czasu, na przemian roztrzaskiwanym i składanym od nowa, w którego mechanizmie, gdy konstruktor pchnie tryby, zaczyna wraz z ich pierwszym ruchem iść rozpacz i miłość. Wiedzieć, że jest się repetierem męki, tym głębszej, im staje się przez wielość powtórzeń komiczniejsza. Powtarzać istnienie ludzkie, dobrze, ale powtarzać je tak, jak pijak powtarza oklepaną melodię, wrzucając coraz nowe miedziaki w głąb grającej szafy? Ani przez chwilę nie wierzyłem, że ten płynny kolos, który wielu setkom ludzi zgotował sobie śmierć, z którym od dziesiątków lat daremnie usiłowała nawiązać chociażby nić porozumienia cała moja rasa, że on, unoszący mnie bezwiednie jak ziarnko prochu, wzruszy się tragedią dwojga ludzi. Ale działania jego kierowały się ku jakiemuś celowi. Prawda, nawet tego nie byłem całkiem pewien. Odejść jednak znaczyło przekreślić tę, może nikłą, może w wyobraźni tylko istniejącą szansę, którą ukrywała przyszłość. A więc lata wśród sprzętów, rzeczy, których dotykaliśmy wspólnie, w powietrzu pamiętającym jeszcze jej oddech? W imię czego? Nadziei na jej powrót? Nie miałem nadziei.

Thank you. Just Let Me Fly to wspólna płyta Damiana Kostki i Judyty Pisarczyk. Album, który właśnie 24 października miał swoją premierę cyfrową. Na tej płycie zarówno autorskie kompozycje, piosenki także wspólne Damiana i Judyty oraz także sporo jazzowych standardów. Polecam Państwu mało obiektywnie rzecz jasna tę płytę i zapowiadam ostatnie dwa utwory w tym wydaniu audycji, która już dobiega końca. Downbound Train i Losing Kind. Tak, Bruce Springsteen, który otwierał nasze spotkanie dzisiejsze, także i je niech zamknie. Odrzuty z sesji Nebraska, chociaż Downbound Train coś powinien nam mówić, prawda? Ale to zupełnie inna wersja tego utworu niż ta znana z płyty Born in the USA. Bruce Springsteen na do usłyszenia. Kłaniam się Państwu do niedzieli, do spotkania w audycji Sanatorium po 11. Mariusz Owczarek. I had a job, I had a girl, had some gongs to in this world. I got laid off and the other yard. Hello, babe, times got hard. Now I work and at the car wash. We're all living. Doesn't rain, sometimes what you feel like a rider. Downbound train. She's just a joke. I gotta go. We had her once, we ain't got her anymore. She packed her bags, left me behind. She bought a ticket on the Central Line. Night says I sleep, I still hear the whistle whine. And I feel her soul kiss the misty morning rain. Sometimes don't you feel like you're riding me on. I heard a voice, you were crying, crying, you were so alone. You said your love had never died, and you're waiting for me at home. Well, I put on my jacket, I ran through the woods, I ran till I thought my chest would explode. There in a clearing, beyond the highway, in the moonlight, our wedding house shone. I rushed through the yard, I burst through the front door, and then up the stairs I climbed, the room was dark. Her bed was empty, and then I heard that long whistle whine. And then I dropped to my knees, and my head cried. Well, now I swing a sledgehammer on a railroad gang, knocking down them cross ties, working in the rain. Sometimes I only feel like you're riding, maybe on a downbound train. My name is Frank Dees, driver Dixie 109. I was out on Highway 17, just south of the Camden line. It was down there in the heart of Wilsonville where I met my fate. She was standing outside the bar, said she was waiting for day. But I knew that that was just a lie, and I knew I was messing with a losing kind. Well, I knew what we were both doing, and I knew you can't win. But when the light turned green, I reached across the sea, popped the lock and she slid in. She said she liked Mexican music, she knew a place if I had the time. Well, we had a few drinks and we danced a while. I pulled her close, she didn't mind. Then what I knew kinda slipped my mind, and I couldn't resist her miss with a losing kind. Well, we drove around in my Buick, getting drunk and having fun. Well, we ended up at the Space Western out on Highway 101. It was around 3 a.m. we went out to this empty little roadside bar. It was there the cashier register was open. It was there I hit that guy too hard. But I knew when I hit him for the second time, it one attracts the other when they're the losing kind. Well, I grabbed her hand to get out of there, and I felt like I was gonna be sick. And half hour later, the sleet started coming down, and that highway got pretty slick. I seen some lights in my rearview mirror. I guess I panicked and I gave her a gun. Well, then I wrapped us around a telephone pole south on Highway 101. Well, she just stumbled out onto the bank and sat down in a pout. Well, I kicked out the driver's side window, but buddy, when I got out, well, all I had to greet me was a highway patrolman's 45. He looked at the wreck and then he said, "Son, you're lucky to be alive." Well, sir, I'll think that one over if you don't mind. Now, luck ain't much good to you when it's the losing kind. Autopromocja. Jest młoda, zbuntowana i bezkompromisowa. A nazywa się Lola Young. Nowa gwiazda brytyjskiej sceny i jej fantastyczny koncert z festiwalu Way Out West. W Trójce w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam, Maciej Jankowski.